أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك اللہ العزیز الحکیم. لہو ما فی السماوات وما فی الارض وہو العلی العظیم. تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن والملائکۃ یسبحون وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَفَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وما اختر وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. سورۃ الشورى مکی سورت ہے. نزول کے اعتبار سے 62 نمبر پر ہے. سورۃ حامیم سجدے کے بعد نازل ہو چکی ہے اور ترتیباً 42 نمبر سورۃ حامیم سجدے کے بعد ہے. نزولاً 62 نمبر پر ہے. سورۃ حامیم سجدے کے بعد نازل ہوئی ہے اور ترتیباً 42 نمبر پر ہے. سورۃ حامیم سجدے کے بعد ہے. یہ سورتیں چونکہ ایک دوسرے کے بعد نازل ہوئی ہے تو تقریباً یہ تین چار سورتیں جو بقایا ہے اس میں ہم ربط نہیں پڑھیں گے. ربط ہے, امتیازات بھی ہے, مگر استاد محترم نہیں پڑھتے تو ہم بھی نہیں پڑھتے. ورنہ ربط بھی ہے, امتیازات بھی ہے, مگر استاد محترم نہیں پڑھتے تو میں بھی نہیں پڑھتا. کبھی نہیں پڑھے میں نے کسی کے سامنے. اس سورت میں جو ہے وہی مسئلہ ہے. مقصد اپنے پاس آپ لکھ دیجئے, نفی شرک فی دعا. اور ساتھ ہی اس صورت میں اللہ رب العزت منکرین کے اور تین شبہات کی جوابات اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں. مقصد وہی ہے, نفی شرک فی دعا, کہ صرف ایک اللہ کو پکارو غیبانہ اپنی حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے. اور اس پر جو ہے مخالفین کے تین اعتراضات اللہ رب العزت رد فرما رہے ہیں. گزشتہ صورت میں چار اعتراضات تھے منکرین کے, تو اس صورت میں جو ہے منکرین کے اللہ رب العزت تین اعتراضات ذکر فرما رہے ہیں ان کے جوابات میں. پہلا اعتراض کہ یہ مسئلہ آپ بیان کر رہے ہیں, یہ مسئلہ توحید آپ بیان کر رہے ہیں, آپ سے پہلے کسی اور نے جو ہے اس مسئلے کو بیان نہیں کیا ہے, یہ مسئلہ پاسے گئے التکین غزی کے لیے دور سکین دیسی مخوا دیکھو گوری. پہلا اعتراض کہ یہ مسئلہ جو ہے آپ بیان کر رہے ہیں, آپ کے سوا کسی اور نے اس مسئلے کو بیان نہیں کیا ہے, یعنی ایک اعتراضات کے دو شق. پہلا شق یہ مسئلہ آپ بیان کر رہے ہیں, یعنی اپنی طرف سے جو ہے آپ بیان کر رہے ہیں, اور دوسری شق جو ہے اس اعتراض کا کیا کہ آپ سے پہلے کسی نے اس مسئلے کو بیان نہیں کیا, یہ مسئلہ آپ بیان کر رہے ہیں یعنی اپنی طرف سے. اور دوسری شک جو ہے وہ اس اعتراض کا یہ ہے کہ آپ سے پہلے کسی نے اس مسئلے کو بیان نہیں کیا. دوسرا اعتراض جو ہے اس صورت کے اندر ہم پڑھیں گے کہ سب کے سب جو ہے مولوی آپ کے خلاف ہے, آپ جس مسئلے کو بیان کر رہے ہیں نفی شرک فی الدعا کہ صرف ایک اللہ کو پکاریں گے غیبانہ اپنی حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے, فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین, تو آپ کے اس مسئلے کے بیان کی وجہ سے جو ہے سب کے سب مولوی جو ہے اکثریت مولوی آپ کے مخالف ہے, وہ تو اس مسئلے کو بیان نہیں کرتے, وہ تو اس مسئلے کو جو ہے وہ بیان نہیں کرتے, اور آپ اس مسئلے کو بیان کر رہے ہیں تو سب کے سب مولوی آپ کے مخالف ہیں. اور تیسرا جو ہے اعتراض یہاں پر یہ ہے کہ سب کے سب کتابیں جو ہے وہ آپ کے مخالف ہیں, سب کے سب کتابیں کیا ہیں آپ کے مخالف ہیں. آپ جس مسئلے کو جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں نفی شرک بالدعا کہ صرف ایک اللہ کو پکارو غائبانہ اپنی حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے, تو یہ مسئلہ بہت سی کتابیں جو ہے وہ تو اس بات کی اجازت دے رہے کہ غیر کو بھی پکارا جا سکتا ہے, پیغمبر کو بھی, ولی کو بھی, فرشتوں کو بھی, غائبانہ اپنی حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے ان کو ندا لگانی جو ہے وہ جائز. فلاں کتاب نے ناد علی کا جو ہے وہ اجازت دی ہے, فلاں کتاب نے جو ہے وہ ناد حسین کی جو ہے وہ اجازت دی ہے, فلاں کتاب نے جو ہے وہ لکھا ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ کہ اے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اللہ کے لیے مجھے کچھ دیجئے, تو یہ تو باقاعدہ کتابوں نے جو ہے یہ باتیں لکھی, تو سب کے سب کتابیں جو ہے آپ کے خلاف ہیں. یہ تین اعتراضات. پہلا اعتراض یہ مسئلے کو آپ بیان کر رہے ہیں, آپ سے پہلے کسی نے اس مسئلے کو بیان نہیں کیا. دوسرا اعتراض سب کے سب مولوی آپ کے مخالف. تیسرا اعتراض دیکھو کہ نوے بلتا. تیسرا اعتراض کہ سب کے سب کتابیں جو ہے وہ آپ کے خلاف ہے. یہ تین اعتراضات اور اس کے جوابات بھی ابھی سنتے جائیے. پہلا اعتراض کہ اس مسئلے کو آپ بیان کر رہے ہیں, یہ پہلی شق, اس کا جواب آیت نمبر تین میں. اس کا جواب پہلے شک کا جواب کیا ہے آیت نمبر تین, یہ مسئلے کو آپ بیان کر, یعنی اپنی طرف سے بیان کر رہے, تو جواب کذالک یوحی الیک و الی الذین من قبلک, اسی طرح وحی کی جاتی ہے آپ کی طرف, و الی الذین من قبلک اور ان لوگوں کو جو آپ سے پہلے گزرے ہیں, اللہ رب العزت فرماتے ہیں کذالک یوحی الیک, اسی طرح وحی کی جاتی ہے آپ کی طرف. تم اپنی طرف سے اس مسئلے کو بیان نہیں کر رہے بلکہ یہ وحی ہے. یہ کیا ہے؟ وحی ہے, اللہ کی طرف سے جو ہے آپ کو وحی کی جاتی ہے. تم اپنی طرف سے جو ہے اس مسئلے کو بیان کرنے والے نہیں ہو. جس طرح سورہ نجم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما ينطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا, پیغمبر اپنی طرف سے جو ہے وہ بات نہیں کرتا, جو بھی اس کی زبان سے نکلتا ہے تو وہ کیا ہوتی ہے؟ وحی ہوتی ہے. تو یہاں پر بھی اللہ نے فرمایا کذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک. اور دوسری جو شق ہے کہ آپ سے پہلے کسی نے اس مسئلے کو بیان نہیں کیا ہے, تو اس کا جواب جو ہے آیت نمبر 13 میں ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذین اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں شرع لکم, واضح کر دیا ہے اللہ نے تمہارے لیے, من الدین دین میں سے, ما وہ مسئلہ, وہ عقیدہ, وہ نظریہ, وصا بھی کہ حکم کیا گیا تھا اس پر نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو, والذی اور اس کتاب میں, اوحینا الیکا کہ وحی کی ہے ہم نے آپ کی طرف, وما وصینا بھی ابراہیما اور وہ جو حکم کیا تھا ہم نے اس کے ذریعے سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو, ان اقیم الدین کہ جاری کرو دین کو, قائم کرو دین کو, یعنی دین کے اجرا مراد ہے, اس مسئلے کو بیان کرو. ولا تتفرقوا فیہ اور اختلاف نہ کرو تم اس مسئلے کے ماننے میں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ مسئلہ تم صرف نہیں کر رہے, اس مسئلے کی وحی جو ہے ہم نے نوح علیہ السلام کو بھی کی تھی, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ہم نے کی تھی, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ہم نے اس مسئلے کے بیان کرنے کا حکم دیا تھا. تو یہ مسئلہ جو ہے صرف تم نہیں کر رہے بلکہ عام سے پہلے جو ہے بڑے بڑے مقام اور درجے والے پیغمبر نے بھی اس مسئلے کو بیان کیا. دوسرا جو اعتراض ہے کہ سب کے سب مولوی جو ہے آپ کے مخالف ہے, آپ جس مسئلے کو بیان کر رہے ہیں نفی شرک فی الدعا کہ صرف ایک اللہ کو پکارو غیبانہ اپنی حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے, تو سب کے سب مولوی جو ہے وہ آپ کے خلاف ہے. تو اس کے دو جوابات جو ہے وہ ذکر ہو رہے ہیں اس صورت میں. پہلا جواب آیت نمبر 14 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم, وما تفرقوا اور جدا نہ ہوئے یہ لوگ مسئلے توحید سے, الا من بعد ما جاءهم العلم مگر اس کے بعد کہ آئی تھی ان کے پاس العلم, علم دلائل اللہ کی کتاب کا علم, بغيا بينهم زد اور عناد کی وجہ سے, بغاوت کی وجہ سے آپس میں زد اور عناد پہ اتر آ کر ان لوگوں نے جو ہے اللہ کی کتاب مسئلے توحید کا جو ہے وہ انکار کیا. تو پہلا جواب جو ہے وہ کیا کہ جو مسئلے توحید سے جو ہے وہ خلاف کرنے والے ہیں, میں جو مسئلے کو بیان کر رہا ہوں تو جو میرے خلاف کرنے والے ہیں وہ کون ہیں؟ بغیم بینہم, یہ باغی ہے, یہ بغاوت کرنے والے ہیں, یہ ضدی اور انادی ہے, جو مسئلے توحید جو قرآن کے اندر جو ہے وہ ذکر ہے, جو مسئلہ اس مسئلے کی جو ہے یہ لوگ خلاف ورزی کر رہے, تو یہ کون ہے؟ بغیم بینہم, یہ ضدی اور انادی قسم کے لوگ ہیں, باغی ہے. اور دوسرا جواب جو ہے اللہ رب العزت ذکر فرمارے آیت نمبر 21 میں کہ ان لوگوں کا جو آپ کی خلاف کرنے والے ہیں ان کا کوئی اور خدا ہے جنہوں نے ان کے بارے میں ان کو جو ہے اس غلط عقیدے اور شرکیہ عقیدے پر جو ہے وحی کر دیے. اگر ان کا خدا یہی ایک خدا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا ہے اور اللہ ہے تو اس نے تو جو کتاب نازل کی ہے تو اس کے اندر تو غیر اللہ کو پکارنے کی جو ہے کوئی گنجائش نہیں. تو جو لوگ اس مسئلے کو بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی اور کو بھی پکارا جاتا ہے تو کیا ان لوگوں کا کوئی دوسرا خدا ہے جس نے ان پر وحی نازل کی ہے اور ان کو جو ہے حکم دیا ہے کہ اللہ کے سوا غیر کو بھی جو ہے تم پکار سکتے ہو اپنی حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے. اللہ رب العزت فرماتے 21 نمبر آیت میں ام لہم شرکا, آیا ان لوگوں کے لیے شرکا ہیں, عزت دار ہیں, شرعوا لہم من الدین, کہ واضح کر دیا ہے ان لوگوں کے لیے دین سے اس مسئلے کو, لم یعظم بہ اللہ, کہ حکم نہیں کیا ہے اللہ نے اس پر. کیا ان لوگوں کے جو ہے اور خدا ہے اور حصہ دار ہے اللہ کے ساتھ کہ اللہ نے تو اپنی کتاب کے اندر جو ہے غیر اللہ کو پکارنے کی نفی کر دی ہے کہ صرف ایک اللہ کو پکارو, اللہ کے سوا کسی اور کو جو ہے وہ نہ پکارو. تو یہ لوگ جو اس بات کی جو ہے وہ دعوت دینے والے ہیں کہ اللہ کے سوا اور کو بھی جو ہے وہ پکارنے کی اجازت ہے, گنجائش ہے, تو یہ کیا ان لوگوں کا کوئی اور خدا ہے کہ ان باتوں پر جو ہے ان کو حکم دیا ہے کہ جس کا حکم جو ہے اللہ نے جو ہے نہیں دیا ہے. جنریٹر کس مسئلے تھا, بجلی راک لے تھا, ارسلہ نشتا سلام نہیں ہے. اچھا, تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ام لہم شرکا شرعوا لہم من الدین ما لم یعظم بہ اللہ, آیا ان لوگوں کے لیے جو ہے اور شرکا ہے کہ واضح کر دیا ہے ان لوگوں کو من الدین دین سے اس مسئلے کو, لم یعظم بہ اللہ, کے حکم نہیں کیا ہے اللہ نے اس پر غیر اللہ کی پکار پر, کیا ان کا کوئی اور خدا ہے. اور تیسرا اعتراض کہ سب کتابیں جو ہے آپ کے خلاف ہیں, آپ جس مسئلے کو جو ہے بیان کرنے والے ہیں تو سب کتابیں جو ہے مخلوق کی جو ہے وہ آپ کے خلاف ہیں. تو اس کے اللہ رب العزت اس سورت کے اندر 5 جوابات ذکر فرما رہے ہیں, 5 جوابات اللہ رب العزت اس اعتراض کے جو ہے وہ ذکر فرما رہے ہیں کہ تم کہہ رہے ہو کہ سب کتابیں جو ہے آپ کے مخالف ہیں. تو پہلا جواب آیت نمبر 10 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ مختلف تم فیہ من شیء فحکمہ الی اللہ, وہ مختلف تم فیہ, اور وہ جو تم اختلاف کرو خلاف تمہارا خلاف آ جائے فیہ اس دین میں, من شیء ان کسی بھی مسئلے میں, فحکمہ الی اللہ, بس طلب کر لو اس کے فیصلے کو, الی اللہ اللہ کی کتاب میں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر دین کے کسی معاملے میں تمہارا اختلاف جو ہے وہ پیدا ہو جائے تو اس اختلاف کا حل جو ہے وہ اللہ کی کتاب قرآن و مجید میں ڈھونڈو. تو اللہ رب العزت تو فرمائے تم کہتے ہو کہ سب کتابیں جو ہے آپ کے خلاف ہیں, تو اللہ رب العزت تو فرماتے ہیں کہ اگر دین کے کسی معاملے میں اختلاف آ جائے, دین کا ایک معاملہ ہے کہ کیا اللہ کے سوا کسی اور کو غیبانہ پکارنا جو ہے وہ جائز ہے یا ناجائز ہے, یہ ایک مسئلہ پیدا ہو گیا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر دین کے کسی مسئلے میں تمہارا اختلاف جو ہے وہ پیدا ہو جائے, فحکمہ الی اللہ, تو طلب کرو اس کے فیصلے کو, الی اللہ اللہ سے, یعنی اللہ کی کتاب میں اس کا فیصلہ ڈھونڈو. کس میں ڈھونڈو؟ اللہ کی کتاب قرآن و مجید میں جو ہے اس کا فیصلہ ڈھونڈو. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ انعام کی آیت نمبر 71 میں فرماتے ہیں قل اندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا الله. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلات والسلام، آیا ہم پکاریں اللہ کے سوا اس کو جو ہم فائدہ نہیں پہنچا سکتے، ہم سے تکلیف کو دور نہیں کر سکتے، اور واپس ہو جائیں گے ہم اپنی ایڑیوں پر اس کے بعد دین اسلام سے کہ ہمیں اللہ نے توفیق دیا ہے اسلام کا، یعنی ایمان کی حالت میں اللہ کے سوا کسی اور کو غیبانہ پکارنا، اس بات کو اللہ نے ارتداد کا نام دیا کہ وہ آدمی مرتد ہوا جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے سوا کسی اور کو پکارا. اسی طرح سورہ یونس کی آیت نمبر 6 میں جو ہے آپ نے پڑھا تھا، وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ. نہ پکارو اللہ کے سوا اس کو جو نہ آپ کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ آپ سے تکلیف کو دور کر سکتے ہیں. اگر آپ نے اس کام کو کر دیا تو یقیناً آپ اسی وقت جو ہے ظالموں میں سے ہوں گے. سورہ رعد کی آیت نمبر 14 میں اللہ نے فرمایا، جو اللہ کے سوا کسی اور کو غیبانہ پکارتے ہیں تو اللہ نے فرمایا، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال. ان کو اللہ نے کافر کہا، لوگوں کو اللہ نے کافر کہا جو اللہ کے سوا غیر کو جو ہے غیبانہ پکارتے ہیں اپنی حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے. اسی طرح جو ہے سورہ فاطر کے اندر آپ نے پڑھا تھا 14 نمبر آیت میں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَإِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ. اس کو اللہ نے شرک کہا جو غیبانہ دوسروں کو پکارنے والے ہیں. سورہ احقاف کی آیت نمبر 5، اس میں اللہ رب العزت فرماتے، ومن ازلو مم میدو، اللہ رب العزت فرماتے اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے جو اللہ کے سوا ان کو پکارے جو اس کی حاجت روائی، من لا یستجیب لہو الی یوم القیامہ. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. 5 نمبر آیت سورہ احقاف. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے بہت بڑھ کر گمراہ اس آدمی کو کہا جو اللہ کے سوا غیر کو اپنی حاجت روائی مشکل کشائی کے لیے پکارتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے کہ دین کے معاملے میں تمہارا اختلاف پیدا ہو جائے اور خاص کر ایمانیات اور عقائد کے باب میں تمہارا اختلاف پیدا ہو جائے تو اپنے اختلاف کے حل کو ڈھونڈو کس چیز میں، اللہ کی کتاب میں، خاص کر جو عقیدے کا مسئلہ ہے، ایمان کا مسئلہ ہے، اس کے اندر اختلاف جو ہے وہ پیدا ہو جائے تو اس کا حل قرآن سے ڈھونڈو. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وما اختلفتم فیہ من شیء فحکمہ الی اللہ. دوسرا جواب اللہ رب العزت ذکر فرماتے ہیں آیت نمبر 15 میں. دوسرا جواب آیت نمبر 15 میں اللہ رب العزت ذکر فرماتے ہیں، اس جملے کو آپ دیکھ لیے، قل آمنت بما انزل اللہ من کتاب. اس جملے کو دیکھ لیا 15 نمبر آیت میں، قل آمنت بما انزل اللہ من کتاب. کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلات والسلام، میں ایمان لایا ہوں اس کتاب پر جو اتاری ہے اللہ نے. دوسرا جواب یہ، وہ کہتے ہیں سب کی سب کتابیں جو ہے آپ کے خلاف ہے، تو آپ کا جواب کہ میں تو ایمان لایا ہوں اللہ کی کتاب پر، مولویوں کی کتاب پر تو میں نے ایمان نہیں لایا ہے، میں تو ایمان لا چکا ہوں اللہ کی کتاب قرآن و مجید پر. میرے عقیدے کو اگر قرآن کے خلاف تم ثابت کرو گے تو جو آپ کی مرضی ہے وہ مجھے کہو، ورنہ اگر میرا عقیدہ جو ہے وہ قرآن کے موافق ہے تو میں مولویوں کی کتابوں پہ کیا کرتا ہوں کہ مولویوں کی کتابوں کے خلاف میرا عقیدہ ہو، میں تو ایمان لا چکا ہوں اللہ کی کتاب پر. قل آمنت بما انزل اللہ، کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلات والسلام، میں ایمان لایا ہوں اس کتاب پر، اس پر جو اتاری ہے اللہ نے، من کتاب، ان کتاب میں سے. تیسرا جواب آیت نمبر 17 میں، 17 نمبر آیت میں تیسرا جواب، اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان. اللہ وہ ذات ہے جس نے اتاری ہے کتاب بالحق برحق والمیزان یعنی ترازو, والمیزان یعنی ترازو تولنے والی. قرآن کو اللہ نے میزان کہا, میزان کے معنی ترازو. اسے کی چیز کو تولیں گے؟ اسے ایمان کو تولیں گے, اسے عقیدے کو تولیں گے, اسے عمل کو تولیں گے. اگر قرآن کی ترازو میں آپ کا عقیدہ جو ہے وہ صحیح ثابت ہو جائے, پورا اترے, تو اس میں خوشی مناؤ کہ میں مومن ہوں. اور اگر قرآن کی ترازو میں آپ نے اپنے ایمان اور عقیدے کو ڈالا اور اس میں کمی ثابت ہو گئی, تو یاد رکھیے تمہارے ایمان اور تمہاری عقیدے کے اندر جو کمی ہے اس کو پورا کرو. تو اس کو آپ بتائیں کہ قرآن میزان جو ہے وہ ترازو کیا ہے, وہ تو قرآن ہے. مولوی کی کتاب جو ہے وہ ترازو نہیں ہو سکتی, بلکہ اللہ کی کتاب قرآن مجید جو ہے وہ میزان ہے, ترازو ہے. اپنے عقیدے کو اگر تولنا چاہتے ہو تو مولوی کی کتاب سے جو ہے اس میں مولوی کی کتاب سے اس کو نہ تولو, بلکہ اپنے عقیدے اور ایمان کو تولنا چاہتے ہو تو اللہ کی کتاب قرآن مجید کے ذریعے سے جو ہے اپنے عقیدے اور ایمان کو تولو. کیونکہ قرآن کیا ہے؟ میزان ہے. مولویوں کی کتاب کو اٹھا کر قرآن کی ترازو میں ڈالو, یعنی کہ قرآن کو اٹھا کر مولویوں کی کتاب مولویوں کی کتابوں کی ترازو میں ڈالو. کیونکہ میزان کیا ہے؟ ترازو تو قرآن ہے. اس پر جو ہے تم مولوی کی کتابوں کو جو ہے وہ تولو, اپنے عقیدے کو تولو, اپنے ایمان کو تولو, اپنے عمل کو تولو. اور چوتھا جواب, اللہ رب العزت جو ہے ذکر فرماتے ہیں آیت نمبر 47 میں, آیت نمبر 47 میں چوتھا جواب, استجیبوا لربکم, استجیبوا لربکم, قبول کرو, حکم مانو, لربکم اپنے پروردگار کی. استجیبوا لربکم, قبول کرو, لربکم اپنی رب کی کتاب کو, اپنے رب کے حکم کو. تو القرآن کیا ہے؟ اللہ کے احکام کا مجموعہ ہے. قبول کرو اللہ کے حکم کو, اپنے رب کے حکم کو, اپنے رب کی کتاب کو قبول کرو. تو اللہ نے تو حکم دیا ہے, کس بات کا؟ استجیبوا لربکم, رب کے حکم کے قبول کرنے کا حکم دیا ہے. اور رب کا حکم کیا ہے؟ وہ قرآن ہے. اور قرآن میں رب کا حکم کیا ہے؟ فادعوا اللہ مخلصین له الدین, کہ صرف ایک اللہ کو پکارو, اللہ کے سوا کسی اور کو جو ہے نہ پکارو. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو استجیبوا لربکم. اور پانچواں جواب آیت نمبر 52 میں ہے, آیت نمبر 52 میں جو ہے وہ پانچواں جواب ہے. کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ سب کتابیں جو ہیں آپ کے خلاف ہیں؟ تو آئیے, ایمانیات کی کتاب تو قرآن ہے. عقائد اور ایمانیات کی کتاب کون سی ہے؟ وہ تو قرآن ہے. تو مولویوں کی کتاب سے ایمان سیکھ رہے ہو کہ اللہ کی کتاب سے ایمان سیکھو گے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا, 52 نمبر آئے. اسی طرح وحی کر دی ہم نے آپ کی طرف, روحن قرآن کی, من امرنا اپنے طرف سے. ما کنت تدری مل کتاب, نہ تے آپ اے پیغمبر علیہ الصلات والسلام کے جانتے تھے, سمجھتے تھے مل کتابوں کے کیا ہے بیان کتاب, ولل ایمان اور کیا ہے وضاحت ایمان, کیا ہے بیان ایمان. یعنی کہ آپ پیغمبر علیہ الصلات والسلام ایمان کو نہیں جانتے تھے. تو پیغمبر کے ماں, پیغمبر تو ماں کے پیٹ میں بھی جو ہے مومن ہوتا ہے. پیغمبر تو ماں کے پیٹ سے دنیا کے پیٹ میں جب آتا ہے تو وہ مومن آتا ہے. پیغمبر پر تو ایسی حالت نہیں ہوتی دنیا کے اندر کوئی, وہ ایمان سے جو ہے وہ خالی ہوتا ہے. تو مراد اس سے کیا ہے؟ ولل ایمان, بیان ایمان مراد ہے, وضاحت ایمان مراد ہے. نبی علیہ السلام میں ایمان تھے, ایمان اس کے اندر جو ہے وہ رج بس چکی تھی مگر اس کی وضاحت اور تفصیل جو ہے اس کو نہیں آتی تھی. جب تک قرآن نازل نہ ہوا تھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان کا بیان نہیں کیا. جب قرآن کا نزول ہوا ایمان کی وضاحت اور بیان کا نزول ہوا اور جب ایمان کا بیان نازل ہوا تو نبی علیہ السلام نے اٹھ کر جو ہے وہ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا, ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. کہ لوگوں تم کہو کہ اللہ کے سوا کوئی اور حاجت روا مشکل کشا نہیں, تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان, نہ تے اے پیغمبر علیہ الصلات والسلام کہ آپ جانتے تھے سمجھتے تھے کہ کیا ہے بیان کتاب اور کیا ہے بیان ایمان. ولکن جعلناہ نورا یہدی بہ من نشاء, لیکن ٹھہرائی ہم نے اس کتاب کو روشنی والی, راستہ دکھاتے ہیں ہم اس کے ذریعے سے جس کو ہم چاہے اپنے بندوں میں سے, لا کر ان کو قرآن کے سامنے بٹھاتے ہیں, قرآن پر ہم ان کے عقیدے اور عمل کی اصلاح کر جاتے ہیں. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمًا, اور یقیناً آپ ضرور بضرور راستہ بتلاتے ہیں بیان کرتے ہیں, إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمًا, سیدھے راستے کی جانب. ہدایت کا دوسرا مرتبہ مراد ہے, ہدایت خاصہ مراد اس سے صراط مستقیم کا بیان کرنا ہے. تو یہ پانچواں جواب ہے. تو سورت کے اندر جو ہے اللہ رب العزت جو مسئلہ ہے سات سورتوں کا, نفی شرک فی الدعا, اور ساتھ ہی جو ہے اس میں جو گیارہ شبہات جو ہے مخالفین کے وارد ہو رہے, تو اس سورت میں تین اور شبہات. پہلا شبہ اس مسئلے کو عام بیان کر رہے, عام سے پہلے کسی نے اس مسئلے کو بیان نہیں کیا. دوسرا اعتراض, سب کے سب مولوی آپ کے خلاف ہے. تیسرا شبہ, سب کے سب کتابیں جو ہے آپ کے خلاف ہے. پہلا شبہ کہ اس مسئلے کو آپ بیان کر رہے, آپ سے پہلے کسی نے اس کو نہیں بیان کیا ہے. اس کے دو جوابات آیت نمبر 3 اور آیت نمبر 13 میں. دوسرا اعتراض کہ سب مولوی آپ کے خلاف ہے, اس کے دو جوابات آیت نمبر 14 آیت نمبر 21 میں. آیت نمبر پہلا جو شبہ ہے, پہلا جو شبہ ہے کہ اس مسئلے کو آپ بیان کرتے ہیں, تو جواب 3 میں کذالک یوحی الیک, آپ کو وہی کی جاتی ہے. آپ سے پہلے کسی نے بیان نہیں کیا, جواب 13 میں نوح علیہ السلام کو وہی ہوئی تھی, ابراہیم علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, اور آپ کو ہو رہی ہے. دوسرا اعتراض, سب مولوی آپ کے خلاف ہے, دو جوابات. آیت نمبر 14 بغیم بینہم, ضدی ہے, باغی ہے. دوسرا جواب 21 میں ام لہم شرکا شرعوا لہم من الدین ما لم یعظم بہ اللہ, ان لوگوں کا کوئی اور خدا ہے کہ غیر اللہ کی پکار پر ان کو حکم دے رہا ہے. اور تیسرا اعتراض کہ سب کے سب کتابیں آپ کے خلاف ہیں, ان کے پانچ جوابات. پہلا جواب آیت نمبر 10 وما اختلفتم فیہ من شیء فحکمہ الی اللہ, اختلافی عقیدے اور ایمان کا اختلاف اس کا حل قرآن میں ڈھونڈو, عمل کا اختلاف جو ہے وہ سنت میں ڈھونڈو, اور عقیدے کا اختلاف وہ قرآن میں ڈھونڈو. دوسرا جواب آیت نمبر 15 میں قل آمنتو بما انزل اللہ من کتاب, میں تو ایمان اللہ کی کتاب پہ لایا ہوں. تیسرا جواب آیت نمبر 17 میں اللہ انزل الکتاب انزل الکتاب اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان, اللہ نے تو میزان کو اتارا ہے, میزان تو قرآن ہے. عقیدے کو تولنا چاہتے ہو تو اس پر تولو, ایمان کو تولنا چاہتے ہو تو اس پر تولو. اور چوتھا جواب آیت نمبر 47 میں استجیبوا لربکم, اپنے رب کی کتاب کی بات کو قبول کرو. اور پانچواں جواب آیت نمبر 52 میں ما کنت تدری مل کتاب ول ایمان, ایمانیات کی کتاب تو قرآن ہے, میں تو ایمان لائے ہوں قرآن پر, ایمان سیکھنا ہے تو قرآن سے سیکھو. تو یہ تین شبہات اور اس کے جو ہے وہ جوابات اس صورت میں ذکر ہو رہے ہیں. حم میم عین سین قاف, یہ سب کے سب جو ہے حروف مقطعات ہیں. اس کے معنی اور مطلب جو ہے اللہ رب العزت بخوبی جانتے ہیں, اللہ کے سوا کوئی اور جو ہے اس کے معنی اور مطلب جاننے والا نہیں ہے. کذالک یوحی الیک و الی الذین من قبلک, ترغیب الی القرآن ہے. کذالک یوحی الیک کاف تشبیہ کے لیے ہے, جس طرح یہ پہلے جو حروف مقطعات ہیں ان کی وحی آپ کی طرف ہوئی, اسی طرح وحی کی جاتی ہے آپ کی طرف, قرآن کی اور وحی بھی آپ کی طرف کی جاتی ہے. وَإِلَى الَّذِينَ, اور ان لوگوں کو بھی, مِن قَبْلِكَ, جو آپ سے پہلے گزرے ہیں. وحی کرنے والا کون, کس کی طرف سے وحی کی جاتی ہے آپ کو اور آپ سے پہلے؟ اللہ, اللہ کی طرف سے. العزیز, جو غالب ہے سب پر, الحکیم, باحکمت والا ہے. اللہ رب العزت فرماتے کذالک, جس طرح ان پہلے حروف کی آپ کی طرف وحی کی گئی, اسی طرح وحی کی جاتی ہے آپ کی طرف. وَإِلَى الَّذِينَ, اور ان لوگوں کو جو آپ سے پہلے ہیں. جن سے پہلے کوئی ہوتا ہے تو کیا وہ اولین بن سکتا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر گزرے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اول ہے بمقام درجہ اور مرتبہ کے, اور آخرین ہے باعتبار بعثت کے, کہ تمام انبیاء کرام میں سب سے بعد میں آئے, اور اولین ہے کس اعتبار سے؟ کہ مقام اور درجے میں سب سے پہلے ہیں. یعنی کہ اولین سے مراد سب سے پہلے پیدا ہوئے تھے, اور آخرین سب سے آخر میں بھی ہوں گے. یہ تو اللہ کی صفت ہے, ہو الاول والآخر, کہ اللہ مخلوق سے پہلے بھی تھے اور مخلوق نہ ہوگی پھر بھی اللہ ہوگا. یہ تو اللہ کی صفت ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ العزیز الحکیم, لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, دعوی توحید ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, خاص اللہ کے اختیار میں ہے. ما وہ کچھ, فی السماوات, جو آسمانوں میں ہے, و ما فی الارض, اور وہ جو زمین پر ہے. خاص اللہ کے اختیار میں ہے ما وہ کچھ, فی السماوات, جو آسمانوں میں ہے, وما, اور وہ کچھ, فی الارض, جو زمین پر ہے. آسمانوں میں جو کچھ ہے اس کو بھی اللہ رب العزت, اللہ کے اختیار میں ہے. اوپر فرشتے ہیں, انبیاء کرام کے ارواح ہے, سورج چاند تارے ہیں. زمین پر جو کچھ ہے, انسان ہے, جنات ہے, اونٹ ہے, اسی طرح انعام ہے, جو چیزیں بھی ہیں, یہ سب کے سب جو ہے وہ اللہ کے اختیار میں ہے. نہ آسمان میں اللہ کے سوا کسی اور کا اختیار, نہ زمین پر اللہ کے سوا کسی اور کا اختیار. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ, اور یہ اللہ اونچی مرتبے والا, العظیم, عظیم الشان ہے. یہ اللہ اونچی مرتبے والا اور العظیم, اونچی شان والا ہے. تکاد السماوات یتفطرن منہ, تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن. اللہ رب العزت فرماتے ہیں, تخویف ہے اس آیت کریمہ کے اندر, تکاد السماوات قریب ہے آسمان, یتفطرن, کہ پھٹ جائے, من فوقہن, ان کے اوپر سے. والملائکۃ, اور فرشتے, یسبحون بحمد ربہم, پاکی بیان کرتے ہیں اپنے رب کی. ویستغفرون لمن فی الارض, اور بخشش طلب کرتے ہیں یہ فرشتے, لمن, ان کے لیے, فی الارض, جو زمین پر ہیں, موحدین میں سے, مومنوں میں سے. الا خبردار, ان اللہ هو الغفور الرحیم, یقیناً اللہ وہ ہے بخشنے والا, مہربان. اللہ رب العزت فرماتے ہیں, تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن, قریب ہے کہ پھٹ جائے آسمان, قریب ہے آسمان, یتفطرن, کہ پھٹ جائے, من فوقہن, ان کے اوپر سے. یا تو آسمان کی, یا جو قیامت کی طرف اشارہ ہے, کہ قیامت میں جو ہے وہ آسمان پٹ جائیں گے. اذ السماء انشقت, کہ جب آسمان جو ہے وہ پٹ جائیں گے. اور اسی طرح جو ہے وہ زمین, و اذ الارض مدت, اور زمین کو کھینچ لیا جائے گا. اذ السماء انفطرت, جب آسمان جو ہے وہ کھل جائے گا. یا تو اس کی طرف اشارہ ہے, اور یا اشارہ جو ہے وہ اس جانب ہے کہ جو لوگ شرک کرنے والے ہیں, تو اللہ رب العزت جو ہے ان کو شدید الفاظ میں تنبیہ دے رہا ہے کہ تمہارے اس شرکی عقیدے سے جو ہے یہ سارا عالم جو ہے یہ نقشہ تبدیل ہو جائے گا, یہ سارا نظام جو ہے وہ درہم برہم ہو جائے گا, کہ تم اللہ کے سوا ساتھ کسی اور کو جو ہے وہ شریک بنا رہے ہو. سورہ مریم میں جو ہے آپ نے اس کی تفصیل جو ہے وہ ملاحظہ کی تھی, آیت نمبر 90 سورہ مریم, 16 پارہ, پارہ نمبر 16 سورہ مریم, آیت نمبر 90, وہاں پر آپ نے پڑھا تھا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تکاد السماوات قریب ہے آسمان یتفطرن منہ کہ پڑ جائے یتفطرن منہ کہ پڑ جائے منہ اس بیان سے اس بات سے وتنشق الارض اور پڑ جائے زمین وتخر الجبال اور گر جائے پہاڑ حدن ٹکڑے ٹکڑے یتفطرن ہم پشتوں کے اندر معنی کرتے بھیلی بشی پگھل جائے کیا معنی کرتے ہیں یعنی پگھل جائے قریب ہے آسمان کے پگھل جائے پڑ جائے پگھل جائے وتنشق الارض اور پڑ جائے گی زمین وتخر الجبال حدا اور گر جائیں گے پہاڑ حدن ٹکڑے ٹکڑے کیوں اندا ولی الرحمان ولدا اس لیے کہ پکارتے ہیں مہربان بادشاہ کے لیے ولدن نائب کو کہ اللہ کا کوئی اور بھی نائب ہے کچھ کام خود کر رہا ہے اور کچھ نائبین کے ذریعے سے کر رہا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان لوگوں کی ان شرکی بات سے آسمان جو ہے یہ پگھل جائیں گے زمین جو ہے پھٹ جائے گی اور پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ بن کر سنگریزے بن جائے گی ختم ہو جائے گی یہ سارا نظام تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں تکاد السماوات قریب ہے آسمان یتفطرن کہ پگھل جائے من فوقہن ان کے اوپر سے والملائکۃ اور فرشتے یسبحون پاکی بیان کرتے ہیں بحمد ربہم اپنے رب کی تعریف بیان کرنے سے یسبحون پاکی بیان کرتے ہیں بحمد ربہم اپنے رب کی تعریف بیان کرتے ہوئے پاکی بیان کرتے ہیں اللہ کی سبحان اللہ عما یصفون سبحان اللہ عما یشرکون کہ پاک ہے اللہ نائبوں سے پاک ہے اللہ عزر انکساری سے پاک ہے اللہ شرکا سے اور اللہ رب العزت فرماتے بحمد ربہم اپنے رب کی تعریفیں بیان کرتے ہیں کہ ایک اللہ حجت روا ایک اللہ مشکل کشا ایک اللہ بگڑی بنانے والا ایک اللہ کشتی پار لگانے والا ایک اللہ برکت ڈالنے والا ایک اللہ بیماری ٹھیک کرنے والا یہ بات ویستغفرون اور بخشش طلب کرتے ہیں وہ لمن ان کے لیے فی الارض جو زمین پر ہیں تو زمین پر تو مشرک بھی آباد ہے زمین پر تو کافر بھی آباد ہے ہندو بھی آباد ہے دہری بھی آباد ہے تو زمین پر بسنے والے سب کے لیے وہ استغفار مانگتی ہے تو یہاں پر من عام نہیں ہے من ہر جگہ جو ہے عام نہیں ہوتا یہاں پر من جو ہے یہ خاص ہے مراد اسے ایمان والے ہیں اور بخشش طلب کرتے ہیں ان لوگوں کی ان کے لیے فی الارض جو زمین پر ہے معاہدین میں سے مومنین میں سے جو ایمان والے ہیں ان کے لیے کیا طلب کرتے ہیں ان کے لیے بخشش طلب کرتے ہیں جس طرح آپ نے پڑھا تھا سورہ مومن میں سورہ مومن میں جو ہے آپ نے پڑھا تھا سات نمبر آیت سورہ مومن آیت نمبر سات پارہ نمبر چوبیس سورۃ المومن وہاں پر آپ نے پڑھا تھا اللہ رب العزت فرماتے الذین یحملون العرش ومن حوله یسبحون بحمد ربهم ویؤمنون به ویستغفرون للذین آمنوا کیا فرمایا تھا اللہ نے ویستغفرون للذین آمنوا اور بخشش طلب کرتے ہیں یہ فرشتے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں کافروں کے لیے جو ہے فرشتے مغفرت طلب نہیں کرتے بلکہ کس کے لیے جو ایمان والے ہیں تو یہاں پر مراد کیا ہے وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ بخشش طلب کرتے ہیں ان کے لیے جو زمین پر ہے جو زمین پر ہے معاہدین میں سے مومنین میں سے الا خبردار ان اللہ هو الغفور الرحیم یقیناً اللہ هو الغفور وہ ہے بخشنے والا الرحیم مہربانی کرنے والا والذین اتخذوا من دونہ اولیاء زجر بالشرک ہیں اس جملے میں اللہ رب العزت فرماتے والذین اتخذوا من دونہ اولیاء وہ لوگ جنہوں نے بنائے ہیں اللہ کے سوا اولیاء مددگار وہ لوگ جنہوں نے بنائے اتخذوا بنائے ہیں پکڑے ہیں اللہ کے سوا اولیاء مددگار اللہ حفیظ علیہم نگہبان ہے ان پر وما انت علیہم بوکیل اور نہیں ہے آپ ان پر بوکیل ذمہ دار اللہ رب العزت فرماتے وہ لوگ جنہوں نے پکڑے ہیں جنہوں نے بنائے ہیں اللہ کے سوا اولیاء مددگار اللہ کے سوا اوروں کو جو ہے اپنا مددگار بنا دیا ہے حاجت روا مشکل کشا بنا لیا ہے, بگڑی بنانے والا, کشتی پار لگانے والا بنا دیا ہے. اللہ حفیظ علیہم, اللہ نگہبان ہے ان پر, حفاظت کرنے والا اللہ ہے, اور انہوں نے مخلوق کو جو ہے اللہ کے کیا بنا دیے, اللہ کے ساتھ جو ہے وہ شریک بنا دیا ہے. بگڑی بنانے والا, بچے دینے والا, بیماری ٹھیک کرنے والا, حالان کے حفاظت کرنے والا تو ایک اللہ ہے جنہوں نے پیغمبروں کی حفاظت کر دی. نبی علیہ السلام کو فرمایا واللہ یعصمک من الناس, اللہ تمہاری حفاظت کرے گا لوگوں کی شر سے. عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی تھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے, وایدناہ بروح القدس, اللہ نے ان کی تائید کی تھی, اس کو مضبوط بنایا تھا ان کو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے. تو اللہ کیا ہے؟ اللہ نگہبان ہے. سورہ رعد میں جو ہے آپ نے پڑھا تھا 11 نمبر آیت میں, لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ, ہر انسان کے آگے پیچھے اللہ نے فرشتوں کو مامور کیا ہے جو اس انسان کی حفاظت کرنے والے ہیں اللہ کے حکم سے. تو حفاظت کرنے والا اللہ ہے, اللہ کے سوا کوئی اور حفاظت کرنے والا نہیں. تو آپ نے جب حفاظت کرنے والا اللہ ہے تو کسی اور کو آپ نے مددگار کیوں بنا لیا؟ جو اللہ حفاظت کرنے والا ہے وہ مددگار بھی ہے. وما انت علیہم بوکیل, نہیں ہے آپ ان پر بوکیل, ان کارساز ذمہ دار. وکذالک اوحینا الیک قرآنا عربیہ, اس آیت کریمہ میں ترغیب للقرآن ہے. وکذالک اوحینا الیک, اسی طرح وحی کر دی ہم نے آپ کی طرف. قرآنا عربیا, قرآنا پڑھنے کی کتاب, قرآن عربی, عربی زبان یعنی واضح زبان میں. لتنذر ام القرا, اس لیے کہ آپ ڈرائے مکے والوں کو. ومن حولہا, اور ان کو جو ارد گرد رہتے ہیں اس مکے کے. وتنذر یوم الجمع, اور ڈرائے آپ لوگوں کو یوم الجمع, اس دن سے جب جمع کیے جائیں گے لوگوں کو. لا ریب فیہ, کچھ شک نہیں اس میں. فریق فی الجنت, ایک گروہ ہوگا جنت میں. وہ فریق فی السعیر, اور دوسرا گروہ ہوگا فی السعیر, جہنم میں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وکذالک اوحینا الیک, اسی طرح وحی کر دی ہم نے آپ کی طرف. قرآنن, قرآن کی, قرآن کے معنی پڑھنے کی کتاب, وہ کتاب جس کو بار بار پڑھا جا رہا ہو. قرآن کا لفظ قرت سے نکلا ہے, قرت کے معنی جو ہے بار بار پڑھنے والی. قرآن کو قرآن اسی وجہ سے کہتا ہے کہ وہ کتاب جس کی بار بار تکرار کی جاتی ہے, جس کو بار بار پڑھا جاتا ہے. اللہ نے قرآن کو پڑھا تھا فرشتوں پہ, فرشتے نے قرآن کو پڑھا نبی علیہ السلام پہ, نبی علیہ السلام نے قرآن کو پڑھا صحابہ کرام پر, صحابہ کرام نے تابعین پر, تابعین نے تبع تابعین پر, تا قیامت ہر استاد اپنے شاگردوں پہ قرآن کو پڑھتا ہے. اسی وجہ سے اس کو قرآن کہتے ہیں. یہاں قرآن کا لفظ مقرون سے نکلا ہے, مقرون کے معنی پیوست, مربوط. قرآن کو قرآن اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ ان کے مضامین آپس میں جڑے ہوئے ہیں, ہر صورت ایک دوسرے سے مربوط ہے, ہر مضمون دوسرے سے مربوط ہے, ہر آیت دوسرے آیت سے جو ہے مربوط ہے. نظم قرآن پر علماء کرام نے مستقل بنیادوں پہ کتابیں لکھی ہے, تفاسیر لکھی ہے, جس کا عنوان کیا ہے نظم قرآن, کہ قرآن کو جو ہے قرآن کے نظم کو بیان کرنا. تو اللہ رب العزت فرماتے عربی, واضح زبان میں, جس طرح میں نے کل آپ کے سامنے کہا تھا کہ عربی کے اندر ہر چیز کی وضاحت, معمولی تغیر سے جو ہے وہ لفظ تبدیل ہوگا. میں نے کہا پتھر کے جو ہے 100, یعنی پتھر کے 70 نام ہیں ہمارے پشتوں کے اندر, جو ہے وہ پتھر کے کتنے نام ہوں گے, یا 10 ہوں گے یا 12 ہوں گے, اور عربی کے اندر 70 نام صرف پتھر کے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لتنذر ام القرا, لام علت ہے نزول کا. قرآن کو اللہ نے کیوں نازل کیا؟ اس لیے کہ ڈرائے آپ ام القرآ, مکے والوں کو. کس کو ڈرائے؟ مکے والوں کو ڈرائے. مکہ کو جو ہے اللہ نے ام القرآ کیوں کہا؟ ام کے معنی اصل. یا تو مراد اس سے ہیں, کچھ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ مکے کو اللہ نے ام القرآ, قریہ کی جمع ہے, قریہ بستی کو کہتے ہیں, قرآن اس کی جمع ہے. یہاں تو یہ ہے کہ روئی زمین پر سب سے پہلے جس خطے کو جو ہے وہ آباد کیا گیا تھا تو وہ کون ہے؟ وہ مکے کی سرزمین ہے. اس کے بعد جو ہے اس سے جو ہے اور زمین جو ہے وہ کیا یعنی پیدا کی گئی, یہ جو ہے پھیلتے گئے لوگ. یا ام القرآن اس کو اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ ام عربی میں ماں کو کہتے ہیں, اور ماں کی طرف جو ہے وہ بچے جو ہے وہ کیا جمع ہوتے ہیں. تو اس بس اس مکے کو جو ہے ام القرآن اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ پوری دنیا کی جو بستی والے ہیں رہنے والے ہیں وہ اس علاقے میں جمع ہوتے ہیں. مکہ کے علاقے میں جو ہے کیا ہوتے جمع ہوتے, حج میں جمع ہوتے, عمرے میں جمع ہوتے. تو اسی وجہ سے اس بستی کو کیا کہا, مکے کو ام القرآن کہا. یعنی تمام بستیوں کی جو ہے اصل, یا تمام بستیوں کے جو ہے وہ جمع کرنے والے لوگوں کو. ومن حولہا اس کے ارد گرد, مکے والوں کو ڈراؤ, اس کے ارد گرد لوگوں کو ڈراؤ. ابتدا جو ہے اپنی ذات سے کرو, اس کے بعد اپنے گھر والوں, اپنے رشتہ داروں کو, اپنے علاقے والوں کو, اس کے ارد گرد نیت اور ارادہ پوری دنیا کا کرو اور ابتدا اپنی ذات سے کرو. وتنذر اور ڈراؤ لوگوں کو, یوم الجمع اس دن کے جمع کیے جائیں گے لوگوں کو. لا ریب فی اس کو شک نہیں اس میں, فریقن فی الجنت ایک گروہ زمین ایک گروہ جنت میں ہوگا, وہ فریقن فی سائر اور دوسرا کو جہنم میں ہوگا. کہ اپنے عقیدے اور عمل کی اصلاح کر جائے, اگر جنت پسند ہے تو قرآن کے سامنے بیٹھ جائے, قرآن پہ عقیدے اور عمل کی اصلاح کر دے, اور اگر جنت پسند نہیں ہے تو بس قرآن سے اٹھ جائے, عقیدہ بھی تباہ عمل بھی تباہ, تو جہنم ہی ہوگا. ولو شاء اللہ لجعلہم امتا واحدا, اور اگر چاہتا اللہ لجعلہم تو ضرور بضرور بناتا ان کو امتا واحدا گروہ ایک توحید پر. اگر چاہتا اللہ تو ضرور بضرور بناتا ان لوگوں کو امت واحدہ گروہ ایک توحید پر. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گروہ ایک تو توحید پر بھی ہوتا ہے اور گروہ ایک کفر پر بھی ہوتا ہے. یہاں پر ہم نے توحید کا لفظ کیوں استعمال کر دیا گروہ ایک توحید پر؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ ابتدا جو جملہ ذکر ہوا ولو شاء اللہ, اگر چاہتا اللہ, تو اللہ کی چاہت توحید میں ہے, اللہ کی چاہت کفر میں نہیں ہے. اللہ رب العزت فرماتے اگر چاہتا اللہ تو ضرور بضرور بناتا ان کو امت واحدہ گروہ ایک توحید پر. سب پر جو ہے زبردستی کرتا, کوئی اللہ کے سامنے جو ہے دم خم کر سکتا ہے, پر جو ہے وہ مار سکتا ہے کہ اللہ ان کو جو ہے توحید کا پابند کر دیتا اور وہ جو ہے شرک کیا کرتا, مگر کسی پر تو اللہ نے زبردستی نہیں کیا. وہدیناہ النجدین, دو راستے اللہ نے بتلا دیے ہیں, اما شاکرم و اما کفورا, یا تابدار بنو یا نافرمان بنو. تو اللہ رب العزت فرماتے ولیکن یدخل من یشاء فی رحمتی, لیکن داخل کرتا ہے اللہ اپنی مہربانی میں جسے اللہ چاہے, لا کر قرآن کے سامنے ان کو بٹا دیتا ہے, قرآن پر اللہ ان کے عقیدے اور عمل کی اصلاح کرتا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ تمام لوگوں کو کیوں قرآن کے سامنے بٹا کر اپنی رحمت والا کیوں نہیں بنا دیتا؟ تو جواب, جن کے اندر طلب حق ہوتی ہے ان کو اللہ اپنی رحمت میں جگہ دے دیتا ہے, اور جو جن میں طلب حق نہیں ہوتے وہ ظالم ہے. وہ ظالمون ما لہم من ولی ولا نصیر, اور ظالم لوگ نہیں ہوں گے ان کے لیے من ولی کوئی دوست ولا نصیر اور نہ کوئی مددگار. اللہ رب العزت فرماتے ہیں زجر بے شرک, انشاءاللہ پھر پڑھیں گے.